بني آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس قال اللہ یا عیسیٰ, جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ, انی متوفیکا, یقیناً میں تجھے واپس لینے والا ہوں, ورافیوکا الیہ, اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں, من الذین کفروا, ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا, وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفر یوم القیامہ, اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی ان کو قیامت تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے تیرا انکار کیا. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے, اور پھر میں ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے, لیکن آیتوں سے والی آیتوں سے ہے, اس لیے سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں پیچھے رکوع کا رکا تھا. سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے, بلکہ میں اس طرح چاہوں گی کہ ہم ایک ہلکا سا سکیچ پورا ان کی زندگی کا دیکھ لیں, جیسے کہ ہم ایک موقع پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری کو دیکھ چکے. کیونکہ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات زندگی تو ہمیں معلوم ہوتے ہیں, لیکن باقی انبیاء کرام کے بارے میں ہم کچھ بہت زیادہ نہیں جانتے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرنا اور اس کو جاننا اس لحاظ سے بھی اہم ہے, ضروری ہے, کیونکہ ہم سب الحمدللہ ایسی جگہ ہیں کہ ہمارے ارد گرد ایسے نظریات کے حامل لوگ ہیں کہ جو اپنی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جوڑتے ہیں, تو اگر ہم ان کے بارے میں کچھ علم رکھتے ہوں گے تو یہ بات ان کو انہی کے دین کے ناطے سے اسلام کی دعوت دینا بہت ہی زیادہ مؤثر اور آسان ہو جائے گا. جب تک ہم کسی چیز کو جانتے نہیں, ہم اس کے بارے میں بات کر بھی نہیں سکتے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لحاظ سے اہم ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے. سورۃ آل عمران میں ہم ان کے حالات کو دیکھتے جا رہے ہیں کہ کیسے پہلے ان کے گھرانے سے ملاقات کروائی گئی, اور اس کے بعد پھر ان کو ان چنے ہوئے لوگوں میں شامل کیا کہ جس کا آغاز ہی کیا گیا تھا کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. تو چنے ہوئے لوگوں کا ذکر اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں, اس چیز کو ذہن میں ہمیشہ رکھا کریں, اور پھر آپ محسوس کریں گے ان چیزوں کو سنتے وقت کہ واقعی پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو کیوں چنتا ہے اور کب چنتا ہے. تو ان سارے لوگوں میں سے گزرتے ہوئے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے مل رہے ہیں. پہلے ان کی نانی کی بات سنی جن کا نام حنہ بنت فاقوس تھا, عبادت گزار خاتون تھی. عمران ان کے نانا تھے, بلکہ اگر آپ ایسے لکھ لیں نانا ایک لائن پہ اور اس کے آگے عمران, تو اس سے آپ کو جسلم کا ایک نسب سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے, انشاءاللہ اس میں بھی ہوگی. نانی کون تھی؟ حنہ بنت فاقوس تھی. اور حضرت زکریا علیہ السلام کون تھے؟ مریم علیہ السلام کی بہن اشیا کے شوہر تھے, یعنی حضرت مریم کی ایک اور بہن قصص آتا ہے نام البدایہ اور نہایا میں, قصص الانبیاء میں بھی اس کا ذکر ہے. بعض کہتے ہیں یہ مریم کی خالہ تھی یا بہن تھی, واللہ عالم کوئی بھی تھی, لیکن عیسیٰ علیہ السلام ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں, اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا وہ ایسا کیا کہ ان کی نسل سے ایک خاندان بڑھایا گیا. باقی لوگ تو دنیا میں آنے کے بعد کچھ سال گزرنے کے بعد نبی بنتے ہیں, 40 سال کی عمر عموماً نبوت کی ہوتی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی یہ ہے کہ پیدائش کے بعد جو کلام انہوں نے کیا تھا وہ یہی تھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب والحکمہ، تو گویا کہ ان کی نبوت کا اقرار یا اظہار کم از کم آپ کی پیدائش کے وقت ہی ہو گیا، اور یہ اس وقت ہوا علیہ السلام ان کو لپیٹ کر مسجد کی طرف لے گئیں، اور جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک کنواری لڑکی ایک بچے کو لے کے آ گئی، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات کی گئی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، معجزانہ طور پہ ان کو پیدا کروایا گیا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام اس معاشرے میں تھا وہ کس طریقے سے ایک مختلف ہی بن گیا، کچھ لوگ جو تھے وہ آپ کو ولد الزنا کہتے ہوئے ایک غلط طرف چلے گئے، اور کچھ نے ان کے ساتھ محبت میں ایسا مبالغہ کیا کہ جس کی وجہ سے ان کو خدا اور خدائی میں شریک تک کر دیا. پہلا کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کا یہی تھا، انی عبداللہ، جو آج کی پوری کرسچینٹی یا اس کے تمام مختلف فرقوں کے جو نظریات ہیں جو ان کے افکار ہیں اس سے بالکل میل نہیں کھاتا. صرف اسی چیز کو تو وہ نہیں مانتے، ورنہ تو بہت ساری چیزیں ان میں اور اسلام کے اندر مشترک نظر. اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ خاص طور پہ اس موقع پہ قرآن پاک میں رکھا جب وفد نجران نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمیں سامنے رکھواتے ہوئے بتا دیا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا نہیں، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے. اگر یہ لوگ ان باتوں کو نہیں مانیں گے نہیں سنیں گے تو نقصان ان کا ہی ہوگا، اور ایسے ہی لوگ پھر اپنے لیے نقصان کا سامان بناتے ہیں. اب ہوا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی میں ان کے کلام کرنے کے بعد کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ ان کے بارے میں بات کرے، سب خاموش تھے. لیکن جب بڑے ہو کے اللہ کا پیغام انہوں نے سنانے کی کوشش کی تو اس وقت جو بنی اسرائیلی جن کو آج کے دور میں لیا جاتا ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا. پر ہوتا بھی ایسے ہی ہے، لوگوں کو آپ کی ذات سے کوئی زیادہ بیر نہیں ہوتا، لوگ آپ کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو ہی آپ اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں یا ایسی بات کرنے لگتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے عقائد اور نظریات پہ چوٹ پڑے تو پھر لوگ آپ کے بچپن کی بھی باتیں کھول کھول کے آپ کے سامنے رکھیں گے، ادھیڑ ادھیڑ کے آپ کی شخصیت کے بخرے کھولنے لگیں گے، کیونکہ یہ تو یہی طریقہ ہے کہ ان کی ذات کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جب نبی بنے اس وقت پھر ارد گرد جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیلی سمجھتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام یہود کے اوپر ایک آخری حجت تھے، کیونکہ انہوں نے اس منصب کو پورا نہ کرا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، جس کے نتیجے میں اب وقت قریب تھا کہ ان سے منصب نبوت لے لیا جائے اور بنی اسماعیل کو دیا جائے. عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنانا اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا، کچھ ایسے معجزات ان کو دے دیے جانا کہ جس کی وجہ سے یہود ان کی نبوت کے قائل ہو جائیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ایسے انیوژل حالات میں ان کو پیدا کیا اور کہا کہ اس کام کے ساتھ تم کرو. لیکن ہوا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بہت زیادہ اپنا پیغام پھیلانے لگے، بہت خوبصورت بات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت بھی دی تھی، تو اس دور کے جو دوسرے لوگ تھے جو دین کے نام پہ معروف تھے ان کو اس بات کا شک گزرا کہ ایسا نہ ہو کہ چند دن کے بعد ہماری بات تو کوئی سنے نہ اور ان کی بات کو سننے لگے. تو لہٰذا وہاں سے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگ جو تھے تین گروہوں میں بٹ گئے. ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر آسمان سے اٹھایا، جو انشاءاللہ اب ہماری نایتوں کا موضوع ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات کی اور وہ کیا تھی کہ ایک ایک لفظ کو دیکھیے، اس قال اللہ، جب اللہ نے کہا، یہاں بات غور کیجئے گا، یعنی غور طلب بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو براہ راست مخاطب کیا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، با بغیر کسی واسطے کے یا فرشتے کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود مکارا. کیا کہا؟ انی، بے شک میں، متوفی کا، پورا پورا رہوں آپ کو، ورافیو کا، اور آپ کو اٹھانے والا ہوں، الیہ، اپنی طرف. یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کب ہوا اور کیسے ہوا؟ تو اس کے بارے میں جو تفسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ جب ان کے دور کے علماء کرام انہوں نے دیکھا، مطلب یہودی علماء، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اندر کچھ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، لیکن شروع شروع میں تو وہ بات جو تھی زیادہ نہیں سمجھی گئی. ایسے وقت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کے معاون تھے، وہ ان کا ساتھ دیا کرتے تھے. اسی لیے ان کی پیدائش کے موقع پہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے. اور جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان کا ساتھ دیا تو اس دور کے لوگوں میں سے ایک رئیس تھا جس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور آپ کا سر ایک رقاصہ کے سامنے پیش کیا، کیونکہ اس نے فرمائش کی تھی کہ جب تک آپ ان کا سر میرے سامنے نہیں پیش کریں گے میں آپ کی بات نہیں مانوں گی. کیونکہ شاید جو اس دور کے اندر پھیلی ہوئی کرپشن اور بے حیائی اور بری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر تنقید کرتے ہوں گے، پر اللہ کی طرف بلانے والے ہمیشہ ہی ایسی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جس کے اندر معاشرے کے عمومی لوگ جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہوتے ہیں. اب اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں جب دیکھا کہ یحییٰ علیہ السلام بھی قتل کر دیے گئے، لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا حصار کیا، حکومت کے لوگ موجود تھے بادشاہ کے کہنے پہ، اور وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر رہے تھے. تو ایسے وقت میں جبکہ لوگ آپ کو سولی پہ چڑھانے کا ارادہ کر رہے تھے، خواہش کر رہے تھے، کوششیں کر رہے تھے، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا. اور یہ بات قابل غور ہے کہ مختلف لوگوں کی آزمائش مختلف جگہ پہ ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، پیچھے سے قوم کا جو حال ہوا سب جانتے ہیں. ایک انیوژل قسم کا واقعہ ان کے ہاتھوں سے ہوا کہ سمندر پھٹا اور اس کے اندر راستہ بن کے موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اور جب وہ کنویں میں گئے ڈالے گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج کے ان کو تسلیاں دلوائی تھی کہ غم نہ کریں. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور اس چلتی ہوئی آگ کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبریاں دیتا ہے کہ غم نہ کرو کہ یہ آگ تو ٹھنڈی ہوگی. وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. آگ ٹھنڈی کر دی گئی. بالکل اسی طرح کی اب ایک سچویشن، عیسیٰ علیہ السلام بھی شکار ہے، چاروں طرف دشمن ہیں، اپنے بیگانے ہو چکے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے حالات کو بھانپتے ہوئے قریب ہی لوگوں کو اپنا معاون بننے کی بات کر لی کہ من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حالات اب نارمل نہیں رہے، کچھ ہو نہ ہو کچھ دن تک کوئی ایسی بات ضرور سامنے آ جائے گی کہ شاید مجھے قتل کر دیا جائے یا اللہ تعالیٰ کچھ میرے ساتھ ایسا معاملہ کر دیں. تو عقل مندی اور سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے پہلے ہی اپنے کام دوسروں کے ذمہ ڈال دیے. تو یہود نے جب آپ کو تختہ دار پہ یعنی سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی تو عین ان لمحوں میں اللہ تعالیٰ نے پکارا کہ اس قال اللہ یا عیسیٰ. کیا کہا اس کو تو بعد میں دیکھیں، لیکن اس بات کو محسوس کریے، زندگی میں کبھی بھی مشکلات آئیں، کبھی بھی حالات بے قابو ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. آپ اور میرے سب کے لیے ایک کرائیٹیرین جہاں دے دیا گیا، اور وہ کیا؟ کہ جب کسی بڑی مشکل کے وقت، انج کنڈیشن میں مبتلا ہونے کے وقت اگر اپنے دل کے اندر اطمینان محسوس کرے، سکون، سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ایمان والوں کو مشکلات کے وقت میں ڈھارس دیتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم أنك أستمد مشكلات عندنا اس مشكلات کو دور کرنے کے لیے مدد بھی رب کی طرف سے آتی یہ صرف ایک کلام نہیں تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک اس چیز کا سرٹیفیکیٹ دینا بھی مقصود تھا کہ آپ حق پہ ہیں کیونکہ جب چاروں طرف مخالفتیں ہوں اور لوگ آپ کی جان لینے کے در پہ آ جائیں تو انسان ضرور ہی یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید میں ہی غلط ہوں نہیں بلکہ کیا کہا کہ انی متوفی بے شک میں آپ کو پورے کا پورا لینے والا ہوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اسی کلب سے کچھ لوگوں کو بہت غلط فہمیاں بھی ہوئیں مریض کے بارے میں انہوں نے مختلف باتیں رکھی تو ہم دیکھیں گے کہ متوفی کے کون کون سے معنی ڈکشنری میں آتے ہیں اور پھر یہاں کون سے معنی مراد ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے سلا دینا نیند قرآن پاک میں آتا ہے هو الذی یتوفاکم باللیل یہ تو ہے جو تمہیں رات میں سلا دیتا ہے تو وہاں بھی یتوفاکم کا لفظ جو ہے وہ یہی ہے جو متوفیق میں ہے یعنی ایک ہی روٹ ہے دونوں کا تو گویا کہ سلانے کے لیے بھی نیند کا لفظ کے لیے بھی توفی کا لفظ آتا ہے اسی طرح دوسرا ایک توفی ہوتا ہے اور وہ کیا توفا روح مال بدن توفر روح مع البدن روح کو بدن کے ساتھ بلا لینا نیند کی صورت میں تو ہماری صرف روح جاتی ہے نا جسم دنیا میں موجود ہوتا ہے لیکن یہ کون سی صورت ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ روح اور بدن کو لے لیتا ہے یعنی موت جب کوئی دنیا سے فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے لکھتے ہیں نا کہ فلاں وفات پا گیا فوت ہو گیا تو یہ معنی بھی ہوتا ہے تو گویا کہ توفی کے معنی میں لینا اور وصول کرنا یہ دو معنی پائے جاتے ہیں ہمارے ہاں روح قبض کرنے کا لفظ مجازن استعمال ہوتا ہے موت کے لیے انگلش میں اگر آپ دیکھیں تو ٹو ریکال کسی کو واپس بلانا کسی عہدے دار کو اس کے منصب سے واپس بلا لینا یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کو واپس بلانے والا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کیا سولی پہ جب انہوں نے چڑھانے کی کوشش کی تو واقعی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی یا وہ فوت ہو گئے تھے یا نہیں ہوئے تھے تو پھر لفظ توفی کا کیا مطلب ہے اس سے کیا بات ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں تو بات کچھ بھی نہیں ہے ایک خیال کیا ہے اس کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کو بدن اور جسم کے ساتھ اٹھا لوں گا عموماً دیکھیے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح تو چلی جاتی ہے جسم یہاں موجود ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا بدن اور روح دونوں ساتھ اٹھائی گئی اس لیے کہ بدن اور روح کا بھی سلسلہ ٹوٹا نہیں تھا یعنی موت کیا ہے روح اور بدن کے سلسلے کا ٹوٹ جانا رابطہ ٹوٹ گیا ڈسکونیکٹ ہو گیا آج وہ روح جو ہمارے جسم کے اندر پیروئی ہوئی ہے وہ موت کی صورت میں نکلتی ہے اسی لیے تکلیف ہوتی ہے جیسے کوئی چیز آپ کے بالوں میں پیرو دی جائے اور پھر آپ اس کو نکالنے کی کوشش کریں تو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے گھٹن ہوتی ہے اسی لیے موت کی وجہ ہوتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح دونوں کے ساتھ بلا لیا اس لیے تو وفی کا لفظ ہے ایک رائے اس میں یہ پائی جاتی ہے دوسری رائے اس میں کیا ملتی ہے کہ بالآخر تو مریں گے یعنی دنیا میں آنے کے بعد دوبارہ جب دنیا سے واپس جائیں گے تو بھی فوت ہوں گے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کر دی جو عیسیٰ علیہ السلام کو رب بناتے ہیں واضح ہوئی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا اسی لیے تو آگے کہا کہ ورافیو کا الیا میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں ومطہرک من الذین کفروا اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں کافروں سے. الذین کفروا سے یہاں مراد ہے یہود جنہوں نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے چنگل سے ان کو نکال دیا کہ ہم آپ کو جسم اور روح کے ساتھ واپس لے جائیں گے, تو آسمانوں پہ رکھیں گے, آپ کو ان لوگوں سے پاک کر دیں گے تاکہ آپ ان کے چنگل سے آزاد ہو جائیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو واپس کیوں بلایا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی, یعنی مشن پورا نہ ہونے دیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر ایک رکاسا کی فرمائش پر کاٹ کر پیش کیا گیا, تو ڈر تھا کہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ نہ کر دیں. اور تیسری وجہ اس کی کیا ملتی ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اور فقہا نے سازش کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو رومی سلطنت سے سزائے موت دلوانے کی کوشش کی تھی, الزامات لگوائے تھے ان پہ, کل ذکر ہوا تھا اس کا. اسی طرح ایک چوتھی وجہ اس کی یہ ہے کہ اب عیسیٰ کو اوپر کیوں بلا لیا, اس لیے کہ اب بنی اسرائیل کو مزید سمجھانا اور ان پہ وقت لگانا بے فائدہ تھا. اور اللہ کی جو بھی نعمت ہوتی ہے نا, انسانوں کو صرف ایک خاص وقت تک ملتی ہے. جب لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھنوا دیتا ہے. سورہ ابراہیم میں بھی یہی بات آتی ہے, وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اور جب تمہارے رب نے پکارا کہ اگر تم شکر کرو گے تو نعمت کو بڑھا دوں گا, اور اگر کفر کرو گے, نہ شکری کرو, میرا عذاب بڑا شدید ہے. اسی طرح قوموں کو اور انسانیت کے اوپر اللہ کا ایک احسان ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہو, لیکن جس کسی دور میں لوگوں نے اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو نہ مانا تو پھر وہ لوگ اس نعمت سے محروم کر دیے گئے. جیسے مکہ والوں نے اللہ کے نبی کی قدر نہ کی تو آپ کو مدینہ میں بھیج دیا گیا, تو یہی بات جہاں کہی گئی کہ اے عیسیٰ, میں آپ کو اٹھانے والا ہوں اپنی طرف اور پاک کروں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا, وجائل الذین تبعوک, اور ان لوگوں کو کروں گا جنہوں نے آپ کی پیروی کی. یہ کون لوگ ہیں؟ بریکٹ میں لکھ لیں, نصارہ, کرسچن. فوق الذین کفروا, اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. یہ الذین کفروا کون ہے دوبارہ؟ یہود. کب تک؟ الى یوم القیامہ, قیامت کے دن تک. یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات بتا دی کہ نصارہ جو ہیں, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتے تھے اور ان کے عقائد پہ قائم تھے, ان کو یہود کے اوپر اللہ تعالیٰ قابض کر دے گا. یہ دنیا میں بھی ہوا اور آج تک ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بنی اسرائیلی جو ہیں وہ نصارہ ہی کی پشت پناہی کی وجہ سے قائم ہے, ورنہ تھوڑے سے لوگ کبھی بھی دنیا میں اتنے بڑے بڑے کام اور اتنے اتنے مسئلے فسائل, اتنے بڑے بڑے معاملات نہیں کر سکتے اگر ان کو پیچھے سے نصارہ کی بیک نہ حاصل ہو. تو لہٰذا اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مشکل لمحوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑا. دوسری بات اس سے یہ پتہ چلی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا چونکہ مشن ابھی پورا نہیں ہوا تھا, لہٰذا ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا. 100 سے زیادہ صحیح احادیث اس چیز کی گواہ ہیں کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے, اس زمین پہ آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ ہوں گے, یعنی ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے نیچے اتریں گے, اور آپ دوبارہ دنیا کے اندر اسلام کی دعوت کریں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عام کریں گے. وہ لوگ جو یہودی تھے وہ ان کی یا تو مخالفت یا ان کے ہاتھ میں مسلمان ہو جائیں گے, اور باقی نصارہ بھی انہی کے ساتھ مسلمان ہو جائیں گے. اس وقت پھر اسلام دوبارہ عروج پہ آئے گا, اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت دنیا میں اللہ کا نام ہی ہوگا, ایک سجدہ لوگوں کو بہت پیارا ہوگا. کبھی بھی لوگ غلط کام کرنے کو پسند نہیں کریں گے اور ایسے وقت میں پھر وہ لوگ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کی مائیت میں ایک جگہ جمع ہوں گے. دجال جو ہے وہ بھی اسی دور میں آئے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ کریں گے, اس کو ماریں گے, یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا اور پوری دنیا پہ اسلام کی حجت تمام ہو جائے گی. تفصیلی روایت ہے, انشاءاللہ آگے آئیں گی تو میں آپ کو سب وہ نوٹ بھی کرواؤں گی اپنی جگہ پہ کہ سلام کے دوبارہ آنے کے بارے میں اسلام کا کیا نقطۂ نظر ہے. لیکن ایک دفعہ ذرا ہم اس پورے لیسن کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایک سٹریچ میں ہمارے لیے میسج کیا ہے. یہاں یہ جو بات کی گئی کہ وہ متحرو کا من الذین کفروا, میں آپ کو ان کافروں سے پاک کر دوں گا, یعنی یہود کے شر سے آپ کو بچا لوں گا. اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی پہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے اس پہاڑی کا حصار کر لیا. جب انہوں نے کوشش کی آپ کی جان لینے کی تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کال دی تھی کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس وقت اس قربانی کے لیے تیار ہو کہ اس کی شکل میری شکل کی بن جائے, اور اگر وہ قتل کریں تو میری جگہ اس کو کر دیں, لیکن اس کے لیے خوشخبری کیا ہے کہ کل قیامت یعنی کل جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. کہتے ہیں کہ آپ کی اس بات کے جواب میں سب سے کم عمر شخص جو تھا وہ اٹھا اور کھڑا ہو گیا کہ میں یہ کام کروں گا. آپ نے اس کی بات نہ سنی, دوبارہ اپنی بات جو ہے دہرائی, دوبارہ پھر وہی شخص اٹھا اور لہٰذا پھر اسی کو قبول کیا گیا. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 ایئرز تھی. اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھایا, لوگوں نے بعد میں جب گھیرا توڑا دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ایک اور شخص کی بن چکی تھی, انہوں نے اس کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا اور کہتے ہیں کہ اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج بھی رکھا, یعنی ایک اس چیز کی دلیل تھی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کھا دیا. اب ہوا کیا, عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھنے کے ساتھ ہی یہود کے تین قبیلے بن گئے, یعنی تین مختلف نظریات کے حامل لوگ تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں. اس میں سے ایک فرقے کا نام ہے یعقوبیہ, یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے وہ لوگ نسبت کرتے ہیں. ان کا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے, میں آپ کے سامنے تینوں کے نظریات رکھوں گی تاکہ آپ کو اگلی بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, کہ میری طرف تم سب کو لوٹ کے آنا ہے اور پھر میں تمہارے ان جھگڑوں کو اور ان معاملات کو نپٹاؤں گا جو تم دنیا میں کرتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد سب سے پہلے عیسائیوں میں تین فرقے بنے. ایک فرقہ جس کو یعقوبیہ کہتے ہیں, وہ کہتے تھے خود اللہ تعالی ہمارے درمیان کچھ عرصہ موجود رہا اور پھر آسمان پر چلا گیا, یعنی نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے, کچھ عرصہ موجود رہے اور اب آسمان پہ چلے گئے. دوسرا فرقہ کہتا ہے جس کا نام نستوریا, نون سین توئے واو را یا ہا, یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کا بیٹا کچھ عرصہ میں موجود رہا, پھر جب اللہ تعالی نے چاہا تو اسے اپنی طرف اٹھا لیا. اور یہی فرقہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی کہتا ہے. اسی طرح ایک تیسرا فرقہ, انہوں نے کیا کہا, ہمارے اندر اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کچھ عرصہ موجود رہا, پھر جب اللہ نے چاہا اس اٹھا لیا. یہ تھے توحید والے لوگ. پچھلے دونوں فرقے کافر ہوئے لیکن یہ توحید پرست فرقہ غالب آ گیا اور ان لوگوں کو پھر شہید کر دیا گیا, یعنی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح نظریات رکھے تو وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی انہوں نے ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا. اور اس کے بعد کیا ہوا, پہلے دو غالب فرقے دنیا میں پھیل گئے اور عقیدہ توحید پر مبنی اسلام ختم ہو گیا, اندھیریاں چھا گئیں, روشنیاں ختم, چراغ گل ہو گئے और चारों तरफ दुनिया घटा टोप अंधेरों में थी कि कई सदियां गुजरने के बाद फितरा यानी वही के मफा गुजरने के बाद अल्लाह तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। तो उम्मीद है कि आपको जहन में एक रब बन रहा होगा कि कैसे ईसा अलैहि सलाम के आसमानों पे उठाए जाने के बाद यहूद नसारा या जो भी आप कह लें ये दोनों बिसराइली होने इनके तीन फिरके हुए। एक ने कहा वो खुदा थे, कुछ अरसा रहे अब चले गए। दूसरे फिरके ने कहा वो अल्लाह का बेटा थे, दुनिया में आए और फिर चले गए। लेकिन कुछ लोग उनके हम ख्याल थे जो उनको अल्लाह का नबी मानते थे और उनके बारे में सही नजरिया रखते थे, लेकिन इन्होंने उन लोगों को कत्ल करवा दिया। अब देखिए कि हक वालों का कत्ल हर दौर में कितना आम रहा है। हक वाले का जान की जान लेना या उसका खून कितना सस्ता रहा है हर दौर में कि जब लोग देखते हैं कि हमारे बातिल नजरियात पे चोट पड़ेगी तो उसको रास्ते से हटा देते हैं। इसीलिए फिर जब अल्लाह के नबी सल्लम दुनिया में आए तो चारों तरफ शिर्क था। आप जब आपकी पैदाइश की बातें सुनते हैं और अब चारों तरफ बुत प्रस्ती थी तो ये सिर्फ मक्का की हालत नहीं थी, दुनिया में भी यही कुछ हो चुका था। हत्ता के ईसाई खुद को ईसाई कहने वाले भी आप देखिए कि वो सलीब के पुजारी हो चुके थे, खिंजीर खाने लगे और ये सारी चीजें वो उनके अंदर भी आने लगी क्योंकि असल दीन खत्म हो गया। दीन का नुमाइंदा यानी लीडर मजहबी रहनुमा उनके साथ पैरोकार जो थे वो सब दबा लिए गए। तो किताबें तो पहले ही बदल चुकी थी तो पीछे क्या अंधेरे होंगे इसको आप महसूस कर सकते। और हजरत हसन और हसन बसरी और इब्ने इसहाक फरमाते हैं कि जिस बादशाह ने हजरत मसीह को शहीद करने का हुक्म जारी किया, नाम दाऊद बिन नूरा था, इसने आपको शहीद करने और सूली पर चढ़ा देने का हुक्म दिया। हजरत ईसा अलैहि सलाम बैतुल मकदस में एक घर के अंदर थे, उन्होंने इस घर का मुहासरा कर लिया। ये जुमे और हफ्ते के दरमियान की रात थी। जब वो लोग दाखिल होने के करीब थे तो आपकी शक्लो शबाहत घर में मौजूद एक आदमी को दे दी गई और ईसा अलैहि सलाम को एक खिड़की में से निकालकर आसमान पर ले जाया गया। जब सिपाही घर में दाखिल हुए तो वहां उन्हें वो नौजवान ही नजर आया जिसकी शक्ल ईसा अलैहि सलाम जैसी बना दी गई और उन्होंने उसे ईसा समझकर पकड़ लिया और सूली पर लटका दिया। उन्होंने मजाक उड़ाने के लिए इस घंटों का ताज बना रखा था। जो ईसाई वहां मौजूद ना थे उन्होंने यहूदियों का ये दावा तस्लीम कर लिया कि ईसा अलैहि सलाम को वाकई सलीब पर शहीद कर दिया गया। ये जो मैंने पहला पढ़ा ये कसस-उल अंबिया इमाम इब्ने कसीर की किताब उसके सफा नंबर 629 पे है और बहुत तफसील से आप इनके बारे में और भी पढ़ सकते हैं ये सारी चीजें जो इनके साथ की। लेकिन याद रखिए कि ईसा अलैहि सलाम दुनिया में वापस आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि क्यामत से पहले ईसा अलैहि सलाम दोबारा जमीन पर तशरीफ लाएंगे, खिंजीरों को कत्ल करेंगे, सलीब तोड़ देंगे, जिजिया लेना बंद कर देंगे और इस्लाम के सिवा किसी और मजहब पर कायम रहने की इजाजत न देंगे। हजरत वहब बिन मम्बा फरमाते हैं कि ईसा अलैहि सलाम 17 यानी 17 हवारियों के साथ एक मकान में तशरीफ लाए। दुश्मनों ने मुहासरा कर लिया। जब वो लोग अंदर दाखिल हुए तो अल्लाह ताला ने तमाम हवारियों की शक्ल ईसा अलैहि सलाम जैसी बना दी। उन्होंने कहा तुम लोगों ने हमारा मजाक उड़ाने के लिए एक सी शक्लें इख्तियार की हैं। अब या तो ये हमें बता दो कि तुम में से ईसा कौन है वरना हम सबको कत्ल कर देंगे। ईसा अलैहि सलाम ने अपने साथियों से फरमाया आज जन्नत का कौन खरीदार बनेगा। एक आदमी ने कहा कि मैं बनूंगा। चुनाचे आप बाहर निकल उसने कहा मैं ईसा हूँ पर उन्होंने उसको पकड़कर सूली में चढ़ा दिया और समझते यही रहे कि हमने ईसा को कत्ल कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको सही सलामत आसमानों पे पहुंचा दिया। एक सवाल जहन में आपके आता होगा मेरे भी आता था कि ईसा अलैहि सलाम के आसमानों पे जाने का तो हम जिक्र सुनते हैं की जवानी लेकिन फिर मरियम के साथ क्या हुआ था, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कहाँ थी उस बारे में। तो इसके बारे में एक रिवायत हाफिज इब्ने असाकर रहमतुल्लाह अलैह से मिलती है कि हजरत मरियम इस वाके के 5 साल जिंदा रही, जिंदगी उनकी जिंदगी में हुआ था। अब जरा सोचिए, एक मां के लिए कितनी बड़ी आजमाइश, अकलौता बेटा और बुढ़ापे की उम्र है, और उसके बाद फिर बेटे को सामने बकौल उनके तो कत्ल कर ही दिया गया, लेकिन उस माँ ने कितना सब्र किया, 5 साल जिंदा रही और 53 ईयर्स की उम्र में फौत हुई। और हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब आसमानों पे ले जाया गया तो इस वक्त आप अपनी उम्र के 34 यानी 34th ईयर्स में थे। और हदीस में आता है कि जन्नती जब जन्नत में दाखिल होंगे तो इनके जिस्म बालों से खाली होंगे और दाढ़ी मूछ न होगी और आंखें सुरमा लगी होंगी और वो 33 साल की उम्र के होंगे। 33, जिसे तिर्मिज़ी की रिवायत है, इससे क्या पता चलता है कि ऐन शबाब के दौर में ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठाया गया। इसी तरह एक रिवायत में आता है आपकी उम्र 33 ईयर्स थी और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात गए थे आसमान पे तो आपने आपको आसमान पे देखा था। पहले आसमान पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, उसके बाद तकरीबन गालिबन तीसरे आसमान पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने के नबी ने देखा था। और जब ये वापस आएंगे तो उसके बारे में इतनी खूबसूरत रिवायात है कि जब नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, मेरा दिल चाह रहा है कि आपको एक रिवायत सुना ही दूं, बहुत ही इमेजिनेशन के साथ सुनने वाली रिवायात है कि हम इसको देखें। और नबी सल्लम जब मेराज के सफर में थे तो आपको दिखाए भी गए थे, आपने फरमाया कि मेरी मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई। और वो कैसा था, थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ ताकि आप ज्यादा अच्छी तरह इमेजिन कर सकें इन नबियों को भी। जी, आपके हुलिये के बारे में आता है कि आपका दरमियाना कद था, सुर्ख फॉर्म था यानी सुर्ख रंग था, गोया अभी हमाम से तशरीफ लाए, यानी आप बहुत यानी जैसे साफ सुथरे थे। और आगे भी आपके बारे में आता है कि जब आप फरिश्तों के साथ उतरेंगे तब भी आपके साथ जिस्म से आपके पानी के कतरे गिर रहे होंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, तमाम अंबिया कराम एक बाप की औलाद है, इनकी माएं अलग हैं, इन सबका दीन एक है, जिस तरह सौतेले भाइयों का बाप एक होता है माएं अलग होती हैं, इसी तरह अंबिया कराम का दीन एक है, जो तौहीद रसालत कियामत वगैरह पर ईमान सच और दयानतदारी पाकदामनी अखलाक हसना पर मुश्तमिल है। हजरत ईसा से मेरा ताल्लुक सबसे ज्यादा है क्योंकि मेरे और आपके दरमियान कोई नबी नहीं, वो नाजिल होंगे तुम उन्हें देख के पहचान लेना। अल्लाह के नबी अपने उम्मतियों को कह रहे हैं कि देखो जब गए तो तुम पहचान लेना, और उनकी पहचान बता रहे हैं कि आप दरमियाने कद के और सफेद और सुर्ख और सफेद रंगत के थे। इसीलिए भी आज देखिए कि अमूमन क्रिश्चियंस वाइट होते हैं, पीछे से नस्ल चलती है, बाल सीधे हैं, इनका सर यूं मालूम होता है जैसे बालों से पानी के कतरे टपकते हो, अगरचे बालों को पानी ना लगाओ, यानी बाल सूखे होंगे लेकिन ऐसे लगता है उनके कतरे ड्रॉप्स होंगे उनके सिरों पे। आपके पास 2 छड़ियां होंगी, आप सलीब तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया खत्म करेंगे, यानी जिजिया जो नॉन मुस्लिम का एक किस्म का टैक्स होता है जो मुस्लिम हुकूमत को देते हैं, तमाम मजाहिब को कलदम करेंगे, यानी इस्लाम के अलावा बाकी सारे मजहब खत्म हो जाएंगे उस दौर में, चुनाचे आपके दौर में सिर्फ इस्लाम बाकी रह जाएगा। अल्लाह ताला आपके जमाने में मसीह दज्जाल को तबाह फरमाएगा, जमीन पर अमनो अमान का दौर दौरा होगा, हत्ता के शेर और ऊंट इकट्ठे चरेंगे, यानी ऊंट शेर को और शेर खाएगा, चीते और गाय, भेड़िए और भेड़े इकट्ठे रहेंगे, बच्चे सांपों से खेलेंगे और एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाएंगे, यानी ना बच्चे सांपों को मारेंगे ना सांप बच्चों को डसेंगे। आप 40 साल जिंदा रहेंगे फिर फौत किए जाएंगे, और मुसलमान आपकी नमाज जनाजा अदा करके आपको दफन करेंगे। ये मुस्तद अहमद के अल्फाज। एक और रिवायत में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क में सफेद मीनार पर नाजिल होंगे, جبکہ فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی. مسلمانوں کا امام آپ سے عرض کرے گا، اے روح اللہ، آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے. آپ فرمائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ ایک دوسرے کے امیر ہیں. نہیں، آپ دیکھیے کہ کتنا اعلیٰ مقام ہے نا امت مسلمہ کا، کہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں پڑھاؤں بلکہ تم خود ہی ایک دوسرے کو پڑھاؤ. اور ایک روایت میں کہ عیسیٰ علیہ السلام امام مسجد سے فرمائیں گے، نماز کی اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، چنانچہ آپ کی ابتدا میں نماز ادا فرمائیں گے. پھر سوال مسیح دجال کا پیچھا کریں گے، حتیٰ کہ لد، ایک شہر ہے یہ فلسطین کا ایک شہر ہے جہاں آج بھی یہود کا قبضہ ہے، جہاں ایئرپورٹ بھی ہے ایک، لد کے دروازے پر اسے جا کر پکڑیں گے اور اسے اپنے ہاتھ مبارک سے قتل کر دیں گے. سلمان نے فرمایا کہ عیسیٰ اور عمر حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کی مدت ہے، یعنی 6 صدیاں گزری تھی بیچ میں. یہ صحیح بخاری ہے کہ حدیث، اور بہت ہی پیاری روایت اس بارے میں ملتی ہے. تو بات صرف یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور پھر دنیا میں دوبارہ اسلام آئے گا. یہاں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی کہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، کہ وہ لوگ جنہوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا ان کے فیصلے میں کروں گا. اختلاف کرنے والوں کے 3 فرقے تو ہم نے دیکھ ہی لیے جو بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں مسلمان کے لیے کچھ فرقے بھی ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے قائل نہیں. اور ان کا دعویٰ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، یعنی مسیح نہیں، بلکہ مثیل مسیح آئیں گے، اور مثیل مسیح ان کے خیال میں آ چکے. مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ مثیل مسیح کہتے تھے اور ان کو مسیح موعود مانتے تھے، اسی لیے ان کو نہ ماننے والوں کو وہ کفر کا عقیدہ، کفر کا فتویٰ دیتے ہیں. اور یہ جو بات کہی کہ وہ لدھ میں اس کو ماریں گے، تو اتفاق دیکھیے کہ یہ صاحب لدھیانہ میں پیدا ہوئے تھے، تو یہ کہتے ہیں یہ اصل میں لدھیانہ ہی لدھ ہے. لیکن نہ عقل کو بات لگتی ہے نہ نقل کو، کہ نہ ابھی وہ سارے اسباب ہوئے، کیا سلیپ ٹوٹ گئی، کیا ساری دنیا پہ اسلام غالب آ گیا، نہیں ہوا تو پھر کیسے خود ساختہ اختلاف مسائل کو بنا کے پیش کر دیا جائے گا. پھر اسی طرح اختلاف کرنے والے فرقوں کو اگر ہم دیکھیں، اختلاف ہو تو اس میں اگر ہم یہود کو دیکھیں تو ان کا دعویٰ کیا ہے عیسیٰ کے بارے میں، کہ صلیب پہ چڑھے اور ختم ہو گئے، یعنی مار دیا. نصارہ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا، دفن کیا گیا، لیکن پھر اگلے دن پھر وہاں سے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا زندہ کر کے. یہ نصارہ کا عقیدہ ہے عیسیٰ کے بارے میں عمومی. اور مسلمان کیا کہتے ہیں، آگے آپ پڑھیں گے، آیت بھی آتی ہے کہ وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبہ لهم، نہ سولی چڑھائے گئے نہ قتل کیے گئے بلکہ شبہ ڈال دیا گیا. یعنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا، نہ ان کو قتل کیا گیا، بلکہ شبہ ڈال دیا گیا. اور ان ساروں کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے، کیونکہ اللہ نے یہ فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھے. پھر فیصلوں کی بنیاد پہ کیا ہوگا، فاما الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. یہاں اپنے ٹیکس کے اعتبار سے کفر سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا کفر، یا آپ کو آپ کی شان کے اندر کچھ کمی بیشی کرنے کا کفر ہے. فاعذبهم عذابا شدیدا، پھر میں ان کو شدید عذاب دوں گا. کب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. وما لہم، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. دنیا میں عذاب دیے گئے تھے. جب یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے فوراً بعد تیٹس نے ان پہ حملہ کیا اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. پیچھے پڑ چکے، وباؤ بغضب علی غضب، ان پہ مختلف ادوار میں عذاب مختلف صورتوں میں آیا. ان کی نسلیں تک باقی نہ رہی، کہیں ہولو کاسٹ، کہیں وصف ہو رہا، اور کہیں اسی طرح کے کچھ اور نام جو ان کی تاریخ میں اب جانتے ہیں کہ ان کو لوہے کی بھٹیوں میں پگھلایا گیا. اور ایک عذاب ان پہ آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں. यहूदी दुनिया में नहीं बचेगा। आपको पता है कि ये किसी दरख्त या पत्थर के पीछे अगर पनाह लेंगे तो यहूद के खिलाफ वो भी बोल के गवाही देगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा है, और उनको चुन चुन के मारा जाएगा। एक दरख्त है खाली, मतलब एक दरख्त है, उसका नाम मेरे जहन में इस वक्त चला गया, अभी देख के आपको इंशाल्लाह बता सकती हूँ बाद में, कि वो दरख्त सिर्फ इनको बना देगा। और आपको पता है कि इस वक्त भी फलस्तीन के एरिए में ये लोग बकसरत उस दरख्त को उगा रहे हैं। यानी पता है सब के हकीकत क्या है और क्या बात जो है वो हमारे साथ होने वाली है, क्योंकि आखिर इल्म तो उनके पास भी था, लेकिन ये अलग बात है कि हम मुसलमानों को इस चीज का इल्म नहीं। फिर फरमाए वह अमल लजीना आमन, और जो लोग ईमान लाए, वामिलु सालेहात, और अमल साले करेंगे, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाना और उनको अल्लाह का नबी मानना, उनके दोबारा वापस आने के ऊपर ईमान लाना और अमिलु सालेहात करना, फयुवफ्फीहिम उजूरहुम, फिर पूरे पूरे देगा उनके अजर उनको, वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। आप देखिए कि हमने इस्लाम ने एक रास्ता खोल दिया हमारे ऊपर, और वो क्या है, कंपैरेटिव रिलीजन्स। ये इस्लाम का एक खूबसूरत तरीका है कि सिर्फ अपने ही दीन की मालूमात नहीं देता बल्कि दूसरों की भी तालीमात देता है। हर वो चीज जो हमारे लिए बेहतर होती है उसको पेश कर दिया गया। अगर आप किसी नॉन मुस्लिम से ये कहें कि हम तुम्हारे दीन के बारे में जानते हैं, तुमसे ज्यादा तो बात गलत ना होगी, क्योंकि जितनी बातें सही थी शुरू से वही थी, उसको हम कुरान पाक में पाते हैं। अगर कुछ चीजें इन लोगों ने अपने अंदर तब्दील कर ली तो उसको पढ़ने की तो जरूरत नहीं। और इसी तरह अगर किसी को ये शौक है कि वो तौरात और इंजील का मुतालिया करे, तो कुरान के अंदर वो सारी बातें आ गई जो अल्लाह ताला की तरफ से थी, और जिसको आज भी लेके जाना जो था वो जरूरी था। इसके अलावा बाकी चीजों को पढ़ने और सुनने से फिर इंसान क्यों अपने आप मुश्किल में डाले और गलत तरफ क्यों लेके जाए। आपको पता है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम से जो एक कारनामा होगा वो क्या होगा, कि आप उम्मते मुहम्मदिया यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को जिंदा करेंगे। जिस तरीके से तेजी से अपनी तमाम चीजों से हटता जा रहा है और मुसलमानों के अंदर बेदीनी आती जा रही है, तो फिर ऐसे वक्त में अल्लाह ताला दूसरे लोगों को भेजता है जो फिर अब उस दीन की रिवाइवल करते हैं। तो लिहाजा किसी को भी ये नहीं कहना कि हम अगर अल्लाह के दीन के लिए कोई काम नहीं करेंगे या उसके रास्ते में नहीं निकलेंगे तो फिर नतीजा क्या होगा कि हम अल्लाह का दीन खत्म होगा, बिल्कुल खत्म नहीं होगा। आज हमारी नस्लों के अंदर जितनी तेजी से अपने दीन से दूरी आ रही है, ये खौफनाक बात है। यानी एक किसी की बात के 8 साल की बच्ची है और वो चूंकि नॉन मुस्लिम के सर वो सवाल करती है कि मुझे ये बताइए कि क्या वाकई जीसस जो है प्रूव करें कि क्या वाकई वो गॉड है, गॉड नहीं है या वो प्रॉफिट है। यानी इस तरीके से नजरियात गलत मलत हो गए, इस तरीके से बातें आपस में मिलने लगी कि चारों तरफ फसाद होने लगा और चारों तरफ जो है वो खराबी आने लगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यहाँ इतनी तफसील से जिक्र करना क्यों जरूरी था, इसलिए कि अल्लाह की कुदरतों को भी देखा जाए। और अल्लाह ताला ने नसारा के गलत अकायद की भी तरदीद कर दी कि देखो ईसा अलैहिस्सलाम जैसे बिन बाप के पैदा हुए तो क्या फिर आसमानों पर ऐसे नहीं जा सकते। मैं जब ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत को देखती हूँ तो मुझे तो उनके अंदर बहुत ही अनयूजुअल चीजें दिखती हैं। पूरी जिंदगी उनके साथ अनयूजुअल स्टेप्स होते रहे, अल्लाह की कुदरतें थी। सूरह मरियम में आता है कि अल्लाह ताला ने उनको एक निशानी बना दिया था। और इसी बात से ये एक और चीज भी वाजह होती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अपना इख्तियार कुछ नहीं था। अगर आज नसारा ने सलीब पर चढ़ाने वाली तस्वीर को मजहब का हिस्सा बना लिया तो ईसा अलैहिस्सलाम तो वो सलीब पे चढ़े ही नहीं, वो तो उससे पहले ही आसमानों पे उठा लिए गए और आप दोबारा वापस आएंगे। ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھائے گئے، قربِ قیامت کے قریب آپ کا نزول ہوگا اور آپ وہ سارے کام کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہود کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام نے وفات نہیں پائی، یقیناً وہ تمہاری طرف واپس لوٹیں گے، یعنی پلٹ کے آئیں گے۔ اگر اللہ کے نبی ایسے کام کر سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں اس پہ یقین کر سکتے، یا ہم یہ بات آگے دوسروں تک کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ پھر ایک اور سوال آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے گئے ہوں گے، کیا ہوا، چھت کیسے پھٹی، پھر بنی کیسے؟ دیکھیے، ہم تو شروع میں یہ بات کہہ چکے کہ یومنون بالغیب، اور سورۃ آل عمران کی شروع میں آپ کو ایک آیت اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جس کو میرا خیال ہے کہ سورت میں واقعہ بہت ساری چیزیں جو آئیں اس کے اوپر اٹھنے والے سوالات کے لیے پہلے ہی سامنے رکھ دیا، اور وہ کیا تھا؟ دو قسم کی آیت، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ تو یہ متشابہ آیات میں سے، چھوڑ دیجئے، ہمارے عمل سے کوئی تعلق تو نہیں ہے اس کا، یہی تو ماننا ہے۔ دیکھیے، پھر اس کو مانا تو کیا مانا، وہ تو اصل میں آپ نے اپنی عقل کو سلام کیا۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ کہ ہم بن دیکھے مان جائیں، جو کہہ رہا رب مان گئے۔ اللہ، مجھے نہیں سمجھ آ رہی حکمت، مجھے طریقہ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن میں مان گئی، مجھے پتا ہے کہ جو تو نے کیا ہوگا تو کر سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علی کل شیء قدیر ہونے کا بھی تو ایک ثبوت ہے نا۔ عموماً بڑے لوگ جو ہوتے ہیں کسی بھی مذہب کے نمائندے، وہی نہیں مانتے اللہ کے فیصلوں کو۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والوں کو لوگوں میں بھی بڑے بڑے لوگ تھے، عام لوگوں کو کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے۔ پھر یہاں دیکھیے کہ جو لفظ کہے گئے کہ متحرک من الذین کفروا، یہ کیا بات بتاتی ہے؟ کہ جب کسی جگہ ماحول گندا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو وہاں سے نکال کے لے جاتا، پھر وہ اپنے آپ کو جان کے مشکلوں میں نہیں ڈالتے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ فتنوں کے دور میں جب انسان اپنا ایمان نہیں بچا پاتا، تو ایسے وقت میں پھر جدائی بہتر ہے، ایسی کمپنی جو نسلوں کے ذہنوں کو خراب کرے، جس سے افکار متاثر ہونے لگے، جس سے اپنا اسلام بوجھل اور بورنگ لگنے لگے، پھر ایسے ماحول سے تو اپنے آپ کو پاک کر لینا ہی بہتر ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف لوٹو گے۔ اگر انسان اپنی واپسی کو یاد رکھے نا، تو یقین کریں کہ بہت ساری باتیں سمجھ آتی۔ یہ جو بات جہاں آئی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت، یہ کوئی ایسی نہیں آ گئی کہ بس تم میری طرف لوٹو گے اور میں تمہارے فیصلے کروں گا، یہ ہمیں کچھ حقیقتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کیا کیا؟ 8 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ صرف اس ایک جملے سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی۔ پہلی چیز تو اس سے پتا چلتی ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنا اٹل، لوٹ کے جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی طرف جائے بغیر گزارا ہو۔ اپنے آپ کو پوچھے، کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنا اٹل ہے؟ امپوسیبل، وہ چیز جس پہ آپ کا اختیار ہی نہیں۔ کوئی بیماریوں سے بچنے کی دوا کھا سکتا ہے، موت سے بچنے کی دوا نہیں کھا سکتا۔ آج اتنی ترقی کے باوجود بھی کوئی ایسی دوا نہیں ایجاد ہو سکی کہ جس کی وجہ سے کسی کو موت نہ آئے۔ پھر سے یہ بات پتہ چلتی کہ اللہ کی طرف لوٹنے سے کوئی چھٹکارا پا نہیں سکتا، یعنی صرف موت ہی نہیں، اس کے بعد پیشی بھی ہے رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورے کا پورا بدلہ ملے گا۔ جب یہ بات سنتے ہیں تو اپنے اندر جھانکا کریں، کیا میں اپنے سارے اعمال کا بدلہ لینے کو تیار ہوں؟ کیا میں چاہتی ہوں کہ مجھے میرے ہر عمل کا بدلہ ملے، چھوٹا یا بڑا؟ پھر اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کسی کی تمنا اور کسی کے خود ساختہ عقیدے کے مطابق نہیں ہوگا، حقائق کی بنیاد پہ ہوگا۔ جو ہمارے اندر چھپے ہوئے نظریات ہیں یا ہمارے اعمال ہیں، اس کی بنیاد پہ یہ فیصلے ہوں گے۔ और इससे एक और बात भी पता चलती है कि दुनिया में कुछ बातों के हल हो ही नहीं सकते। आप सर फोड़ लें, आप पैसे कर लें, आप मनवाने के लिए दलाल के अंबार लगा लें, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। और ये भी पता चल गया कि दुनिया और आखिरत में काफिरों के लिए अजाब का फैसला तय हो चुका, ये रद्द नहीं होगा, यकीन है। आखिरत के लिए तो हम सोच लेते हैं कभी कभी, तो वैसे उसके ऊपर भी दिल नहीं मानता कि अल्लाह है, इन बेचारों को अजाब होगा, लेकिन दुनिया के बारे में तो हम बिल्कुल ही नहीं मानते, क्योंकि जाहिर जगह जान देख के हम कहते हैं नहीं, दुनिया में तो वो इतने अच्छे हाल में, नहीं ये फैसले हैं अजाब के, कहीं अपने ही घरों में और अपनी ही नस्लों के हाथों और अपने ही किए हुए कामों के नतीजे में जिंदगी अजीरन हो जाती है। यानी मुझे तो ऐसे लगता है कि बचने का एक ही रास्ता है, सरेंडर। अहले ईमान वालों को उनके नेक अमाल का बदला मिलेगा, किसी पे कोई जुल्म नहीं होगा। ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला के साथ रहमतों के मामले, अल्लाह ताला उनके साथ रहमतों के मामले करेगा, वरना जो कुफर पे हैं, फामल्लज़ीन कफरू फअअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, सख्त अजाब के फैसले, फिर दुनिया वाला आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये वो लोग हैं जो हक का इनकार करते हैं, का अजाब अल्लाह ने उनके लिए तैयार किया क्योंकि ये सच्चाई की मुखालफत करते थे, जहालत भी थी और नाफरमानी भी थी, ये खुद भी जन्नत से रुकते थे और दूसरों को भी रोकते थे। ऐसे लोगों के लिए फिर अल्लाह का फैसला क्या है कि उनको इसके ऊपर सजाएं दी जाए, लेकिन वामल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, फयुवफ्फीहिम अजूरहुम, वो इनके अमल पूरे पूरे देगा। किस बुनियाद पे? उनकी नियतों की बुनियाद पे। ईमान लाए हो तब नेक अमल भी करो, जहालत छोड़ के अब फरमा बरदारी का रवैया भी अपनाओ, फिर बात समझ आएगी। और वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, इस पे बात करने की जरूरत है कि अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। इसके लिए तो ये देखना पड़ेगा ना कि जुल्म होता क्या है, किसी को उसका हक ना देना, उठा के दूसरी जगह रख देना। हम आदिल हैं, अपने आप को चेक करें, हर एक अपने आप को पूछे, और आप देखिए कि इन किस्सों को बयान करके अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़ालिका नतलूहु अलैक, ये हम तुम्हें बता रहे हैं, मिन अल आयाति वज़िक्रिल हकीम, यानी ये आयतें हिकमत भरी नसीहतें हम तुम्हें सुना रहे हैं, आपको नहीं पता था। इससे क्या पता चल रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माजी के वाकयात नहीं पता थे, उनके सामने पेश किए जाते थे तब उनको पता चलते थे। यहाँ कुरान पाक की सिफात अज़िक्र और अल हकीम आई, कैसे? अब इसको हम देखेंगे कि कुरान जिक्र कैसे है। पहली बात तो यह है कि इसमें पिछली कौमों के हालात और वाकयात से नसीहत की जाती है, तस्कीर है ना ये। फिर इसी तरह इस किताब में ऐसे अकली दलाइल हैं जिनसे हर साहिबे शऊर नसीहत हासिल कर सकता है, और इसमें इंसान की पैदाइश, उसकी जिंदगी, उसकी मौत, उसके हिसाब किताब और हमेशा की जन्नत या जहन्नम का तस्करा है, इसलिए यह जिक्र है। फिर इसी तरह इसमें अल्लाह ताला की सिफात का तस्करा, और इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि के उस मिशन से मोहब्बत, उसके लिए कोशिशों और उसके रास्ते की रुकावटों और आपके साथ जान निसारी करने वाले साथियों की कुर्बानियों का तस्करा, इसमें पिछले अंबिया का तस्करा है, और हकीकत यह है कि किताब सारी इंसानियत के लिए नसीहत है। कभी हमने इसको ऐसे महसूस किया कि ये किताब वाकई तस्कर है? बल्कि अल्लाह ताला तो कहते हैं कि फी ही ज़िक्रुकुम, इसमें तो तुम्हारा जिक्र है, सबसे बड़ी बात तो इसमें इंसान का जिक्र है। आप महसूस करते हैं रोज एक बात को, जितना ज्यादा ये किताब इंसान के बारे में बात करती है, दुनिया की कोई किताब नहीं करती। बस आज तक आपने कितनी किताबें पढ़ी, जरा सबको तसव्वुर में लाइए। क्या किसी किताब में आपको अपनी अमली जिंदगी की कोई बातें मिली? अमूमन देखिए कि जो सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं वो क्या पढ़े जाते हैं, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एटोनॉमी, बॉटनी और इसी तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं ना। इसमें से कौन सी चीज है जो हमारी नसीहत के लिए में हमारा जिक्र हो? और कितने शौक से पढ़ते हैं, कितने तबाक से पढ़ते हैं। किसी एक किताब में ये नहीं आता कि या अय्युहन्नास, ए लोगो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, नहीं आता ना, फिर भी पढ़ते हैं। लेकिन हैरत नहीं होती कि वो किताब जिसको ज़िक्रुल हकीम कहा गया, जो तस्करों से भरी हुई है, जिसमें पिछलों से लेके अगलों के तस्करे, अल्लाह की जात के तस्करे, सहाबे कराम के तस्करे और हमारी अपनी जिंदगी गुजारने के तरीकों के तस्करे, उसको हम पीछे डाल दें, हैरत होती है ना इंसान पे। फिर इसी तरह देखिए कि कुरान पाक की सिफत अल हकीम, हिकमत वाली किताब है, ये कैसे है? इसके अंदर 6 पॉइंट्स हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि हिकमत जिंदा मखलूक की सिफत है। क्या पता चला कि कुरान जिंदा कलाम है जो दिलों की जिंदगी के लिए आया, अकल की गजा के लिए आया, जिंदगी बदलने के लिए आया। इसका पैगाम हिकमत से भरा हुआ है जो दिलों को पकड़ लेता है। आपको महसूस होता है आप इस कलाम की महफिल में बैठ के अपने दिल को जिंदा पाती है? क्या आपकी अकल को गजा मिलती है? क्या आपकी जिंदगी बदल रही है? क्या आपको वो हिकमतें नसीब हो रही हैं जो आज तक पाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गए, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे? हम अपने जहनी लेवल को बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं। बच्चा 3 साल का होता है और फिक्र लग जाती है कि आप इसको स्कूल में डाल दो, फिर भी आप देखिए कि कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। इंफॉर्मेशन मिल जाए, कहीं कुछ अच्छे मैनर्स मिल जाए, बातचीत का ढंग आ जाए, एक अच्छी तरह बात करनी आ जाए, एक लैंग्वेज आ जाए, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए। लेकिन ये किताब क्या देती है? फिर आप देखिए कि ये किताब अल हकीम क्यों है, क्योंकि इसकी कोई बात खिलाफ अकल, हमारी अकल में कोई बात ना आए वो और बात, समझ ना आए, अकल छोटी है तो बात भी नहीं समझ आएगी, लेकिन कोई बात खिलाफ अकल नहीं। बस आप देखिए कि कोई भी हुक्म देखें किताब का कि हमें कहा हो ये करो, मिसाल है कि नमाज पढ़ो, क्या ये बात खिलाफ अकल? क्या एक जात जिससे दिन रात हम इतनी नेमते लें, जिससे हमारे इतने ज्यादा मफादात मंसूबों, क्या दिन में 5 बार उसके सामने खड़े होके अदब के साथ उसकी तारीफें करते हुए फिर अपने ही लिए कुछ मांग लेना, क्या ये बात अकल के खिलाफ है? हरगिज़ नहीं। फिर इसी तरह देखिए कि इसकी कोई बात खिलाफ वाकया नहीं है, सिर्फ कलाबे नहीं मिलाए हुए इधर और उधर के बातें नहीं है, हर हर चीज हकीकत है, आदम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह वसल्लम तक जो जिक्र है, जिस कौम का जिक्र है, जिस नबी का जिक्र है, एक एक बात सच है। ये नहीं है कि कौम लूत पे पत्थर गिराए नहीं और कुरान में आ गया कि गिराए, ऐसा नहीं है। फिर इसी तरह देखिए कि ये किताब इंसानी फितरत के खिलाफ नहीं है, बल्कि जब आपके आंसू निकलते हैं ना इस किताब को सुनते हुए, तो ये इस बात की अलामत है कि ये किताब आपकी फितरत के मुताबिक है। आंसू ऐसे ही नहीं निकलते, ऐसे नहीं आता। कभी आप अपने अंदर जज्बात महसूस करते हैं, कभी आपका दिल चाहता है बस सब उठ के और सब छोड़ो, इस काम में लग जाओ, इस किताब के साथ लग जाओ। क्या पता है कि इस किताब में इतनी ताकत है कि आपको गर्म कर दे, आपको जोश में डाल दे, ये आपकी फितरत के खिलाफ नहीं है। फिर एक और बात है कि इस किताब का कोई मजमून ऐसा नहीं जो इंसानी फहम से बालातर हो, हम समझ ही ना सके اور وہ بات کتاب میں آ گئی. یہ ممکن نہیں ہے. ایسے ہی بس باتیں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سن کے چلے جاتے ہیں. بولتے رہتے ہیں اور بولتے جاتے ہیں. نہیں, ایک ایک لفظ کا فہم ملتا ہے. مجھے تو ایک ایک زیر اور صبر کا معنی پتہ چلتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ کتاب حکیم کیوں ہے, کہ اس حکیم کلام سے زیادہ انقلابات کوئی کلام لے کر نہیں. جتنے انقلاب اس کتاب کی وجہ سے آئے اتنے کسی اور چیز سے نہیں آئے. کہ وہ لوگ جو بکریاں چراتے تھے وہ انسانیت کے امام بن گئے. آج بھی اگر انقلاب آئے گا تو اسی کتاب کے ذریعے آئے گا. گھروں میں انقلاب, خاندانوں میں انقلاب, برادریوں میں انقلاب, سوچ میں انقلاب, طرز معاشرت میں, کمانے میں, کھانے میں انقلاب آتا ہے تو اس کتاب کے سوچنے کے بعد آتا ہے.